născut Iisus la Betleem. Glorie, glorie, glorie, s-a născut Iisus la Betleem. Corul îngeresc răsună-n cer, e sărbătoare-n Betleem. Pentru harul sfânt vă bucurați, veniți la prunc, vă închinați. Glorie, glorie, glorie, s-a născut Iisus la Betleem. Glorie, glorie, glorie, s-a născut Iisus la Betleem. Bucurie-n cer și pe pământ, că mântuirea s-a născut. S-a născut un fiu în Betleem, iubitul Domn Emanuel. Glorie, glorie, glorie, s-a născut Iisus la Betleem. Glorie, glorie, glorie, s-a născut Iisus la Betleem. S-a născut Iisus la Betleem.